Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Efendim, bugün iki konuğumuz olacak programımızda. Telefonla bağlanacağız. Okan Tüysüz hocamız ve İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe'ye bağlanacağız. Ama bu arada biliyorsunuz geçen hafta program yapamadık. Daha doğrusu yapmadık. Çünkü Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayınının 14. Radyo Şenliği 9 gün boyunca Açık Radyo'nun hemen hemen bütün programlarını kapladı. Ve çok da başarılı bir çalışma yürüttüler arkadaşlar. Onları kutluyoruz. Ayrıca dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ama biz bugün de programımıza sizlerden destek bekliyoruz. Dinleyici destek hattımız 0212-343-4141 veya Açık Radyo'nun internet adresinden destek olun düğmesini tıklayarak da aynı şekilde desteğinizi iletebilirsiniz. Evet Elvan, merhabalar, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, 9 gün boyunca oldukça yoğun bir program izledi Açık Radyo. Evet, gelenekselleşmiş bir şey. Evet, 14. sene. Biz de gerçi böyle birinci seneden itibaren hemen başlar geleneksel birinci. Evet. Diye, değil mi? Evet. Ama hakikaten 14 senedir dinleyicilerimizin desteği sayesinde ayakta durabiliyoruz. Evet. Esasında Altın Saatler'den sonra en sürdürülebilir bir program dizisi ya da uygulama diyeyim. Evet. O galiba değil mi? Yok, bizden daha çok daha eskiden başlayıp hala devam eden. Pardon. Evet, ben Altın Saatleri en devamlı olanlardan bir tanesi. Biz 889. programımızı yapıyoruz bu hafta ama 1000'i aşmış olan programcılarımız var. Biz daha onların yanında çırak sayılırız. Çömez kaldık. Evet, hele ki yani Açık Gazete, Açık Dergi gibi programları düşünürsek. Tamam, onlar zaten Açık Radyo'nun esas şeyleri. Evet, şimdi Okan hocamız hatta. Okan hocam merhabalar. Merhabalar Gürhan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz efendim. Biz tabii sohbete daldık. Çünkü 9 gün boyunca Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayını devam etti. 14. Evet. Radyo Şenliği. 14 yıldır devam ediyoruz bu şenliğe. Ve 9 gün boyunca sabah saat 10.30'da başlayıp gece saat 8'e kadar devam eden, 20'ye kadar devam eden bir maratonu arkadaşlarımız başarıyla tamamladılar. Biz o nedenle geçen hafta program yapmadık. Yani bu yılda bir haftamız eksik kaldı ama çok daha mutlu bir olay için programımızın saatlerini Açık Radyo'daki arkadaşlarımıza terk ettik. Özel yayına terk ettik. Bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda destekleyen dinleyicilerimize de teşekkürlerimizi iletiyoruz Açık Radyo mikrofonlarından. Evet hocam, şimdi biliyorsunuz Elvan'la birlikteyiz programda. Merhaba Okan hocam. Merhabalar. Size de belirtmiştim, bu İstanbul depremi konusunda, İstanbul ve çevresindeki faylar hakkında birbiri üzerine açıklamalar yapılıyor. Hatta bugün bir tane de 100. Yıl Üniversitesi'nden bir yer bilimcinin açıklaması var. Ondan yine haberim yok. Onu da sen özetle istersen. Bugün gördüm 100. Yıl Üniversitesi yer bilimlerinden. Şu anda ismini hatırlayamıyorum, özür dilerim. Bir yer bilimci İstanbul depremi üzerinde gene. Evet. Yani esasında çok bildiğimizin dışında bir şey değil ama gene bir hatırlatmada bulunmuş. Evet. Şimdi tabii bu hatırlatmaların bir kısmının son derece önemli ve yararlı olduğu konusundayız. Fakat dinleyicilerimizin de kafasını karıştıran bazen de birbirinden farklı açıklamalarla karşılaşıyoruz. İşte şu kadar yıl olmayacak veyahut da şu kadar kısa zamanda olacak. İşte yeni bir fay hattı bulundu diye ve bütün bu sorulardan hareketle sizden şunu rica ediyoruz. Yani 99'un hemen sonrasında edinmiş olduğumuz bilgilerle bugünkü bilgilerimiz arasında risk açısından ne kadar büyük farklılık var? Şimdi sizin de söylediğiniz gibi aslında hani bunu büyük ölçüde İstanbul için konuşuyoruz. Evet. İstanbul tarihsel anlamda bakıldığında gerçekten deprem açısından aktif bir bölgede. Çünkü Marmara Denizi'nin kendisi zaten bu depremi oluşturan fayların etkinliğiyle açılmış. Dolayısıyla İstanbul tarihte hep büyük depremlerden etkilenmiş. Bunların en fazla büyük olanı diyelim ve en fazla hasar vereni o dönemde 1509 depremi. Küçük Kıyamet adıyla biliniyor ve Mısır'dan duyulduğu söyleniyor. Tabii hani 1500'lü yıllardaki veriye ne kadar güvenirseniz o kadar güvenilecek bir sonuç. Arkasından 1766'da 1894'te depremler var. Dolayısıyla Marmara Denizi'nde bir deprem olasılığının olduğu aslında 1999 depremi öncesinde de biliniyordu. 1999 olduktan sonra Marmara'da bir deprem olma olasılığı arttı. Bunun nedeni şu, zaten vardı böyle bir olasılık. O olasılığa %15 kadar bir miktar 17 Ağustos 1999 depreminin yarattığı gerilim transferi nedeniyle ya da bizim halk dilindeki tetikleme diyelim. Bu tetikleme nedeniyle %15 daha bir olasılık artmış oldu. Bu olasılık da 2000 yılında Tom Parsons tarafından yayınlandı. Daha sonra kendisinin de revize ettiği bir çalışmadır. Bu çalışmada da kullanılan şey fayların boyu ve özellikle demin sözünü ettiğim 1509'dan başlamak üzere Marmara Denizi çevresinde Kuzey Anadolu Fayı'nın oluşturduğu depremler, bu depremlerin tekrarlanma aralıkları, bu depremlerin oluşturabileceği deprem büyüklüğü. Buradan hareketle de 7'nin üzerindeki bir deprem olma olasılığını %63 artı eksi 15, yani %78'e kadar varan bir oranda Marmara'da deprem olma olasılığı vardır şeklinde bir yayın yapıldı. Evet. Tabii 99 sonrası Marmara Denizi içerisinde çok ciddi bir araştırma seferberliği başladı. Bu da yabancı gemilerin desteğiyle, gerekse bizim yerli gemilerin, örneğin Çubuklu gemisinin yaptığı batimetri gibi, Piri Reis'in yaptığı çalışma gibi ya da Fransızların ve Japonların Le Sura gemisi Atalanta ile yaptıkları çalışmalar gibi çok sayıda çalışma yapıldı ve bunların toplamında biz Marmara Denizi'ni 17 Ağustos 99'dan çok daha iyi bilinir bir halde tanımaya başladık. Elimizde çok sayıda veri oldu. Ne zaman? İşte 17 Ağustos bittikten sonra zaten gemiler gelmeye başladı ve 2000'li yıllar bizim bu bilgilerin sürekli arttığı yıllar oldu. Ve şu ortaya çıktı, İstanbul'da bir deprem riski vardır. Daha doğrusu Marmara'da bir deprem olma olasılığı yüksektir. Bu olasılıkta Marmara'da 7'nin üzerinde bir deprem oluşturacak bir olasılıktır. Böyle bir şey olursa da İstanbul'un nerelerinin ne kadar sarsılacağı konusunda da oldukça tatmin edici araştırmalar yapıldı. Bilhassa Büyükşehir Belediyesi'nin ve üniversitelerin katkısıyla ve JICA dediğimiz Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın katkılarıyla bu konu büyük ölçüde ortaya kondu. Bundan sonra Marmara Denizi'ndeki önemli gelişmelerden bir tanesi denizin içerisinde yapılan denizaltılarla yapılan çalışmalardır. Bunlar geçmişte nereler acaba depremle kırıldı diye araştırmalar yaptılar. Bu araştırmalardan en önemlilerinden bir tanesi Tekirdağ açıklarına kadar 1911'de olan depremin kırmış olabileceği öngörüsü. Bu konuda bir takım veriler elde edildi. Ve dolayısıyla Marmara'da olması gereken depremin 160 kilometre değil daha kısa bir fayın kırılmasıyla oluşacağı. Ama her halükarda Marmara Denizi içerisinde 7'nin üzerinde bir deprem beklentisinin olduğu ortaya kondu. Aşağı yukarı 5-6 yıldır yapılan çalışmalarda bunun dışında bunu yok edecek ya da çürütecek başka bir görüş benim bildiğim kadarıyla elde edilmedi. Yani Marmara Denizi içerisinde bir deprem olasılığı vardır. Bu olasılık oldukça yüksektir. Böyle bir depremin olması durumunda da 7'nin üzerinde bir deprem beklenir. 7'nin üzerindeki depremin de nerelerde ne kadar etki vereceği büyük ölçüde hesaplanmıştır, ortaya konulmuştur. Şimdi zaman zaman demin söylediğiniz gibi açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamaları ikiye ayırmak lazım. Bir tanesi özellikle sivil toplum kuruluşları ya da belediyeler zaman zaman depremle ilgili toplantılar yapıyorlar. Ben bunları çok yararlı görüyorum. Bunlar özellikle toplumun depremi unutmaması ve özellikle depreme hazırlıklı olması bağlamında oldukça yararlı toplantılar. Ancak bu toplantılarda yapılan açıklamalar daha sonra basına yansıyor ve basına yansıdıktan sonra da adeta çok yeni bir bulgu varmış, çok yeni bir şey ortaya konacakmış gibi tekrarlanıyor. Demin sanıyorum söylediğimiz ağırlıklı olan yön budur. Ama Marmara Denizi için deprem olasılıkları ortaya konulmuştur. Bu da 7'nin üzerindedir. Bugüne kadar yapılan çalışmaların çok önemli bir kısmı da bunu doğrular niteliktedir. Bunun haricinde başka görüşler de var. Şu tarihe kadar olmaz, bu tarihe kadar olmaz diye. Bunların tabii bir takım beyanlara dayanmaktadır. Bunların bilimsel olarak yayınlanmış sonuçları yoktur çoğunun. Yani ben 2200'e kadar deprem beklemiyorum derse birisi, bizim beklentimiz de bunun niçin olmayacağını bir şekilde bir hakem süzgecinden geçmiş bir yayında açıklamasıdır. Böyle bir açıklama yine benim bildiğim kadarıyla böyle bir yayın söz konusu değildir. Ve yapılan bütün yayınlarda ki yayınlanmış olması hakem süzgecinden geçmiş olduğu anlamına gelmektedir. Marmara Denizi içerisinde deprem olasılığı olduğunu açık ve net bir biçimde ortaya koymaktadır. Hocam şunu anlayabiliyor muyum sizin söylediklerinizden? Bu Tekirdağ açıklarındaki işte 1911 depreminde kırıldığı farz edilen, yani düşünülen daha doğrusu fayın, evet, bulunuşu ya da o konudaki bilgilerin elde edilişinin ötesinde son dönemlerde yeni bir şey yok. Yok, hayır. Yani yeni bilgi var, şöyle yeni bilgi var. Bunlar bilimsel bilgiler ama bu bilgiler orada bir deprem olasılığı olduğunu değiştirmiyor. O olasılıkta azalma ya da artmaya yol açmıyor. Zaten azalma yönde değil, söylentiler hep çoğalma yönünde. Daha, yani deprem olacağı azalma da var. Şey azalma da var. O azalma yani, o demin söylediğiniz bir şey var. Var ama çok özür dilerim, lafınızı kestim galiba. Estağfurullah. Şeyden bu azalma ya da artma değil, burada neticede bir tahmin var, bir fay boyu var. Oradan hareketle hepimiz de tahminde bulunuyoruz. O fay boyu bellidir. Yani o fayın üretebileceği maksimum deprem büyüklüğü de budur. Ha bunun altında olmaz mı? Olur. Yani bu biz daima en kötü duruma hazırlıklı olmak zorundayız. Yani arabamızı trafiğe çıkardığımız zaman aracın değeri kadar kasko yaptırıyoruz. Bana bugün için işte 30 liralık kasko yaptır gibi bir şeyimiz yok. Onun için biz en büyük olabilecek depreme hazır olmak durumundayız. Biz de onu söylemek durumundayız yer bilimciler olarak. Evet hocam, burada çok önemli bir nokta sanıyorum. Söylenen sözlerin ciddi bir araştırmaya dayanması, bir makaleye dayanması ve bu makalenin de jüri tarafından onaylanmış, bilimsel jüri tarafından onaylanmış bir makale olması gerekiyor. Bir yoksa yani her eline mikrofonu alanın açıklama yapmasıyla hem riski doğru tanımlamamız mümkün değildir. Evet, Elvan'ın da söylediği gibi çok büyük oranda yapılan açıklamalar hep riskten bahsediyor. Bunun dışında riski daha küçük gösteren bazı açıklamalara da rastlıyoruz. Ama bugün itibariyle geldiğimiz noktada Marmara'da bir deprem riski olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Üstüne üstlük belirttiğiniz gibi geçmişte yapılan araştırmaların sonucunda özellikle bu İstanbul için deprem master planı 4 üniversite tarafından hazırlanan raporda master planda açıklandığı gibi çok süratli bir şekilde alınması gereken önlemler zaten belli. Ama bu önlemler açısından ne noktadayız? O tabii birçok programımızın da konusu durumunda. Bunu sürekli tartışıyoruz. Şimdi buralarda sizin yine çok net belirttiğiniz önemli bir problemimiz var. Çünkü bazen de şunu görüyoruz ki yapılmış olan, uzmanlar tarafından yapılmış olan açıklamalar basın tarafından, medya tarafından son derece yanlış açıklamalara da dönüştürülebiliyor. Bunu da önlemenin herhalde bir yolu olsa gerek ama yani biz bugüne kadar bu konuda herhangi bir önlemde düşünemedik doğrusu. Evet, gerçekten bu çok önemli bir şey. Çünkü hani bu 99 depreminden sonra bizim medyaya bir önerimiz oldu. Gelin biz burada size depremin ne olduğunu anlatalım. En azından haberleri ona göre yapın diye ama kimse de katılmamıştı benim hatırladığım kadarıyla. Evet, rahmet, biz de hatırlıyoruz bunu. Markanın hayatta olduğu dönemde evet. Böyle bir girişimimiz olmuştu. Şimdi bir deprem olduğu zaman size neticede gazeteden ya da televizyondan birileri geliyor. Hatta çoğu zaman telefonla soruluyor. Bir şeyler yazılıyor orada, siz duyuyorsunuz. Evet. Ondan sonra da o konuştuklarınızın 20 dakika 15 dakika burada konuşma yapıyorsunuz. Sonra medyada onun içerisinden alınmış aşağı yukarı 30 saniye 20 saniyelik bir kelimeyi orada görüyorsunuz. Tabii o yapılan açıklama sizin yaptığınız açıklama değil aslında ortaya çıkan şey. Ama bir şekilde oraya öyle yansıyor. Yani bir de o yönü de maalesef yaygın. Maalesef. Böyle bir yönde var. Ama yani şudur olay, gerçek olan şey. Marmara'da bir deprem olasılığı vardır. Bu olasılık da yüksektir. Olacak deprem 7'nin üstüdür. Bugün yapılan hiçbir tartışma bunu değiştirmez. Yani böyle bir olasılık vardır. Bunun zamanı konusunda da kimse ne yazık ki net hiçbir şey söyleyemez. Yani çok tarihler de veriliyor. Şu tarihte olur, bu tarihte olur. Bakın biz faylar üzerinde kazılar yapıyoruz ve o fay üzerinde kaç defa deprem olmuş, hangi tarihlerde diye. Bakıyorsunuz bir tanesi günümüzden 150 sene önce olmuş, bir önceki 600 sene önce olmuş, bir sonraki 250 sene sonra olmuş. Bunları topluyorsunuz, 3 tane de veri buluyorsunuz, 3'e bölüyorsunuz, ortalaması bu kadardır diyorsunuz. Ama artı eksisine bakın, 150 ile 600 sene arasında değişen bir aralık var. Evet. Bunun ortalaması şu kadardır demek bir yaklaşım ama ne kadar doğrudur, ne kadar tutar? 250 sene oldu, Marmara'da deprem olmadı, o zaman önümüzdeki sene olacak demek son derece yanlış. Çünkü doğa hiçbir zaman uygun, düzgün davranmıyor, çizgisel bir gidişat sergilemiyor ve sizin elinizdeki çok kısıtlı veri de bir sıhhatli bir istatistik yapmaya yeterli değil. O bakımdan hani bu ortada görünen, herkesin kabul ettiği, herkesin demeyelim de %95'in %90'ın kabul ettiği gerçek şudur ki yani Marmara'da büyük bir deprem olasılığı vardır. Bu bugün, yarın da olabilir. Durup durup 50 sene sonra da olabilir. Bunu söylemek de ne yazık ki çok mümkün değildir ama bizim bütün yapacağımız, bütün çabamız bu olasılıkları ortaya koymak ve insanların sanki biraz sonra deprem olacakmış gibi de tedbirlerini almalarını sağlamak ve bu yönde öğüt vermek olmalı diye. Evet, hazırlık yapmalarını sağlamak en önemlisi bu tabii. Verdiğiniz zaman aralığı o kadar önemli ki 150 ile 600 yıl dediğimiz zaman 2 ile 7-8 kuşak arası bir şeyden bahsediyoruz. Dönemden evet. bahsediyoruz. Evet. O bakımdan son derece önemli. Hocam bir de siz açıklamalarınız içinde belirttiniz ama şimdi 99 yılında bildiğimiz bir İstanbul ve Marmara Denizi vardı. Bugün itibariyle bildiğimiz bir Marmara Denizi ve İstanbul var. Risk açısından evet. baktığımızda değişen herhangi bir şey yok ama özellikle yeni diri fay hatları ve faylar açısından ne söyleyebiliriz? Yani keşfedilen, yeni bulunan ne kadar fay olduğunu söyleyebiliriz? Şimdi bakın bu aslında biten bir süreç değil. 2011 yılında META uzunca bir çalışma sonucunda, çok özveriyle yapılan bir çalışma sonucunda Türkiye'nin diri fay haritasını yeniledi. Bunun basılması sanıyorum 2012 oldu ama 2011'de bu bizlerin elindeydi, incelemek üzere gönderilmişti. Bunlara bakıyorduk. Bu harita yayınlandıktan sonra iki tane deprem söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi Van depremi, bir tanesi geçenlerde olan Çanakkale depremi. Her evet. iki deprem de o haritada olmayan fayların üzerinde olmuştur. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu çok büyük emekle hazırlanmış, gerçekten çok değerli bir haritadır. Ama bu bitmiş bir süreç değildir. Bu harita zaman içerisinde yine değişecektir. Yeni bilgiler elde edildikçe. Bakın Çanakkale'deki olan depremde arazide o büyüklükte deprem yaratacak bir fayı gören ve haritalayan bugüne kadar olmamış. Bir olasılık var. Orada bir takım küçük faylar var ama o küçük fayların büyük bir deprem üretme potansiyeli olduğu, bu geçtiğimiz fırtınayı üretebilecek potansiyeli olduğu bilinmiyordu. Ne zaman ki bu deprem oldu, oraya giden arkadaşlar ha buradan da bir fay gidiyormuş dediler. Ben de şahsen o arazide çok dolaştım ama bu tahmin ettiğimiz büyüklükte böyle 10 kilometre, 20 kilometre boyunda fayları arazide görmedim böyle bir şey. Şimdi oraya yeni faylar koyduk. Van'da benzeri şekilde yeni faylar koyduk. Türkiye bir deprem ülkesi ve jeolojide hiçbir şey tamam bitti denilemez. Bu süreç sürecektir. Yani bizim bildiğimiz çok sayıda fay var. Bunlar META tarafından yayınlandı. Ama zaman içerisinde, önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl içerisinde belki şunu da söyleyeceğiz. Bu haritada gösterilen faylar eksik, daha başka faylar var, biz bunları da koyacağız. Ya da hala bu harita yayınlandıktan sonra şunu söyleyebiliriz. Şu faylar bu haritada eksik, bunların da konulması gerekir. Ya da bazı fayların yeri belki bizim gördüğümüzden bir başka yerde. Ya da bu fay aktif olarak gösterilmiş ama aktif değil. Ya da tersi. Bütün bunlar mümkün. Çünkü yer bilimlerinde hiçbir şey %100 doğru değildir. Bütün dünyada da böyle değil mi hocam? Bütün dünyada böyledir. Sırf bizimle alakalı değil. Çünkü jeolojide neticede siz bir fayı haritalarken o fayın üzerinde yürüyorsunuz. O faya uydu görüntüleriyle bakıyorsunuz. Haritalardan bakıyorsunuz. Ama adım adım her noktayı arazide görmeniz mümkün değil. Üzerinde örtü vardır, orman vardır, çok diktir, yürüyemezsiniz. Ya da gider görürsünüz, bakarsınız ama göremeyebilirsiniz. Çünkü bunlar o kadar hani 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi çok bariz şeyler değiller. Ve sonuçta siz oradan o fayı görmeden de ayrılabilirsiniz. Ve haritaya da onu koymazsınız ama 2 gün sonra olacak bir deprem size onu gösterir. Hocam... Dolayısıyla bir hata payımız mutlaka vardır. Diri fay haritamız da zaman içerisinde bakın 92 idi bundan önceki diri fay haritası. 92'den işte 2012'ye kadar bir sürü bilgi edindik. O bilginin ışığında haritayı yeniledik. Mesela Marmara Denizi'nin içerisinde Kuzey Anadolu fayının eskiden İzmit Körfezi'nden Ganos'a doğru dosdoğru uzandığı, tam doğu batı yönde uzandığı söylenirdi. 99'dan sonraki yapılan çalışmalarla Fayın Adaları'nın önüne geldiği, Yeşilköy'e yakın geçtiği gibi geometrisi ortaya konuldu. Hocam tam faylardan bahsederken aklıma şu soru geldi. Bu fayların segmentler halinde kırılması söz konusu. Bu hep aynı segment mi kırılır? Yani segmentin yapısında bir değişiklik olur mu? Şimdi segment dediğimiz fay şu yapı şu. Faylar tek bir fay genellikle olmazlar. Bir fay zonu şeklinde olurlar. Ya da o faylar uzanımları boyunca bazen biter. Bir engele rastlar. Mesela daha dayanımlı bir kayaya rastlar, bir şeye rastlar. Oradan sonra tekrar devam eder. Sıçrar, biraz ötelenir, bir başka yöne gider ve devam eder. Şimdi bu koptukları yerlere, iki kopuğun arasında olan kısma, koptuğu iki noktanın arasında olan kısma segment diyoruz. Segmentler de iki tanedir. Bir tanesi deprem segmentidir, biri geometrik segmenttir. Deprem segmenti bir depremde kırılan fayların toplamıdır. Mesela Erzincan depremi 1939'da olduğu zaman Erzincan'dan başlayan Niksar'a kadar uzanan 370 kilometre boyunda bir fayı kırmıştır. Bu bir deprem segmentidir. Benzeri şekilde bir fayda kırılan segmentlerin toplamına deprem segmenti deriz. Ama haritada baktığımızda birbirinden kopup tekrar devam eden varsa onlar da geometrik segmenti oluştururlar. Ya bu soruyu sormamın nedeni şey oldu, yani İstanbul açıklarındaki işte o küçük kıyamet denen, evet, deprem arkasından 1700'deki deprem, 1800'deki deprem, 1911'deki deprem filan, bunlar hep ayrı ayrı segmentler üzerine olan şeyler değil mi? Yani aynı segmente tekrar eden bir şey olayı yok. Geometrik segmentten bahsediyorum. Şimdi 1509 depreminde tahmin edilen Marmara Denizi içerisindeki Kuzey Anadolu fayının segmentlerinin tümü bir seferde kırılmıştır. Hmm. 1509'da. 1766'da tahmin eden daha doğu segmentlerin kırıldığıdır. Batıdakinin kırılmadığıdır. Hmm. Dolayısıyla Kuzey Anadolu fayının ana segmenti Marmara Denizi içerisinde birkaç parçadır ama geçmişte bazen biri ikisi, bazen hepsi birden kırılmıştır. Tekrar ediyor, yani aynı segment kırılıyor. Çünkü aynı fay üzerinde hala kayma devam ediyor. Kırılan hep aynı segment. Bunu şöyle vaktimiz varsa anlatayım. Tabii. Biraz teknik konulara girdik de benim merak ettim. Ya yani bu sorunu çok sormanın nedeni şu. Çok basit bir deney. Bir tuğla ucuna da bir yay koyun ve yayı çekin. Yayı çektiğinizde yay gerilir, sonra tuğla belli bir noktaya geldiği zaman ileri doğru zıplar, hareket eder. Fakat sürtünme nedeniyle durur. Siz yayı çektiğiniz müddetçe tuğla sıçrar durur. Olay hep tuğlayla çektiğiniz düzlemin arasındadır. İşte faylar da öyle. Zaman içerisinde bir deprem oluyor, ondan sonra tekrar yayın çekilmesi gibi gerilme birikiyor. Gerilme bir depremle boşalıyor. Tekrar gerilme devam ediyor. Buradaki soru esasında şeyden geliyor. Bir periyottan bahsediyoruz. Tekrarlama aralığından bahsediyoruz da. Yani hangisi burada esas alınıyor? Ben onu merak etmiştim. O yüzden sordum soruyu ama bayağı bir teknik şeylere girdik gibi geliyor. Evet, buradaki şey... Ama basitçe de anladık hocam. Evet. İki tarafının hangi hızla birbirinden uzaklaştı? Evet. Hızı. Bizim Kuzey Anadolu fayı Türkiye'nin en hızlı fayı, 2,5 santimetre bölü yıl Marmara, evet, Denizi çevresindeki hızı. Evet. Evet hocam, çok çok teşekkür ederiz. Biz tabii dinleyicilerimizden gelen soruları size birçok programımızda aktarıyoruz. Belki tekrara da zorluyoruz sizi ama bu mesele gerçekten son derece önemli. Yani bir tek dileğimiz herkesin kendi alanındaki tedbirleri alabilmesi, önlemleri alabilmesi ve depreme hazırlıklı olabilmesi. Evet, evet. İnşallah bir gün olacak. Evet, bir gün olacak. Evet. Hocam çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Size de iyi günler diliyoruz. Çok teşekkürler hocam. Evet, telefon hattımızda Okan Tüysüz hocamız vardı. Okan Tüysüz hocamızdan bu İstanbul ve Marmara depremine ilişkin yapılan son açıklamalarla ilgili sorularımız üzerine 99 yılından bugüne ne oldu, ne bitti, neler değişti veya değişmedi bunları öğrendik. Şimdi Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınından bahsetmiştik programa girdiğimizde. 14. Radyo Şenliği'nin 9 gün boyunca sürdüğünü ve geçen hafta program yapmadığımızı belirtmiştik. Dinleyici destek hattımızı tekrar veriyorum. 0212 343 41 41 dinleyicilerimizin Açık Radyo'yu desteklemesi son derece önemli. İkinci bir destek verme imkanı var. O da Açık Radyo'nun internet adresine açıkradyo.com adresinde destek olun düğmesini tıklayarak da desteğinizi iletebilirsiniz. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. İkinci bölümde de Cemal Gökçe ile görüşeceğiz. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da programı Elvan Cantekin'le birlikte sunuyoruz. Bugünkü programımızın destekçisi Lale Mansur'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz Açık Radyo mikrofonlarından. Şimdi telefon hattımızda Cemal Gökçe var. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Cemal Bey merhabalar. İyi yayınlar diliyorum Sayın Ertür. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Merhaba Cemal Bey, ben de Elvan. Selam Elvan Bey, selam. Evet, ilk soru Elvan'dan geliyor. Bu, yani birdenbire böyle soru şeyle karşılaşınca biraz sürpriz yarattı. Ama şu bugünkü programda biz özellikle şu konunun üzerinde durmak istedik. Son dönemlerde gerçekten dikkati çeker şekilde bu İstanbul depremiyle ilgili bir takım üst düzey devlet yetkililerinden, buna bakanlar, müsteşarlar da dahil olmak üzere ciddi bir şey var. Ne diyeyim, yoğunlaşma var. Bu yoğunlaşma esasında bizim ilgimizi çekti. Yeni bir şey mi bulundu? Yeni bir hani bu İstanbul deprem riski üzerinde bir yeni bir şey, bir bilgiye mi ulaşıldı diye. Bunu biraz önce sizden önce Okan Tüysüz Hoca ile konuştuk. Öyle bir şey yok anladığımız kadarıyla. Evet. Fakat bu süreci başka bir şeye de bağlamak mümkün. Bu özellikle kentsel dönüşümle bağlantılı olarak ortaya çıkan bir takım soru işaretleri ve gelişmeler diyeyim. Bir de bugünlerde yeniden gündeme gelen bir imar yönetmeliği taslağı. Doğru. Bu konularda sizin görüşünüzü almak istedik. Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Tabii ki İstanbul'daki deprem riskiyle ilgili olarak söylemler gerçekten unutulmadan tekrar sık sık tekrar edilmesi gereken şeyler. Ama bunun yanında bu şekilde soru işaretleri de uyandıran bir durum var. Bir gelişme o alanda gerek inşaat mühendisliği açısından olsun, gerek şehir planlama açısından olsun. Ne gibi gelişmelerle karşılaşacağız yakında? Çok önemli bir konu. Teşekkür ederim. Böyle bir konuyu programa almış olmanızdan dolayı da iyi bir şey yaptığınızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İstanbul depremi yeni gündeme gelen bir deprem değil. Özellikle sürekli olarak Türkiye'nin, İstanbulluların, özellikle meslek insanlarının ve bilim çevrelerinin sürekli olarak gündemindeydi. Fakat 99 yılında yaşamış olduğumuz 17 Ağustos depremiyle birlikte çok daha fazla gündeme geldi. Çünkü yaklaşık olarak 120-125 kilometre uzakta merkez üssü olmasına rağmen İstanbul'da bulunan yapılarda önemli ölçüde çok kimse bilmez ama sürekli konuşur ve ifade ederim. Ciddi ölçüde hasar gördü. 30 bine yakın yapı işte hasar gördü. Bunların 3030 mertebesinde olanı da ağır hasar gördü veya yerle bir oldu. Avcılarda, Bağcılarda, Güngören'de yaşadıklarımız gibi. Dolayısıyla 99 sonrası dönemde sürekli olarak İstanbul depremi de işlendi. Çünkü Kuzey Anadolu fayı üzerinde olan işte 99 depremi bir depremdi. Ciddi can ve mal kayıpları ortaya çıkarmıştı. İstanbul'un 20 kilometre yakınından geçen bir fay hattı yeterli ölçüde enerji biriktirdiği fark edilmişti. 99 sonrası çok çalışma yapıldı. Rahmetli Aykut Barka dahil olmak üzere, işte Fransa'dan gelen bilim insanları dahil olmak üzere, Celal Şenger, Okan Tüysüz gibi bilim insanlarımızın yapmış olduğu çalışmalarla birlikte bizim meslek odası olarak yapmış olduğumuz çalışmalar, yaptığımız sempozyumlar, paneller, kongrelerde İstanbul depremi ve Kuzey Anadolu fay hattı sürekli olarak işlendi. Yani hafızalarımızın dışına çıkmadı. Dolayısıyla 99 sonrası eksi artı 30 yıl içerisinde bu depremin olabileceği varsayımına oturmuştu konu. Dolayısıyla İstanbul'a yönelik olarak da bir dizi çalışmalar yapılmıştı. Ayrıca birinci deprem şurası yapılmıştı 2004 yılında. 2003 yılında Anakent Belediyesi, işte dönemin belediye başkanı olan Ali Müfit Gürtuna'nın döneminde dört üniversitemizde yapılan bir çalışma vardı. Çok değerli bir çalışmaydı. O güne kadar yapılmış olan işte parça parça çalışmaları bir yerde birleştiren bir çalışmaydı. 2004 yılında yapılan birinci deprem şurası gerek komisyon çalışmaları evrelerinde yaklaşık olarak 6 ay sürmüştü. Gerekse 5 gün süren işte genel kurul çalışmalarında İstanbul depremi işlenmişti. 2009 yılında kentleşme şurası yapılmıştı yine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından. Bugünkü adı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından olan bakanlık tarafından yapılmıştı. Yani İstanbul konusu sürekli olarak İstanbulluların ve Türkiye'nin gündeminde olan bir konuydu. İstanbul'da bulunan yapıların deprem güvenliklerinin olmadığı veyahut yeterli olmadığı, en azından öyle diyelim, mühendislik hizmeti görmeyen ve kaçak olarak üretilen yapıların işte 7 ve üzeri büyüklükte bir depremde ciddi bir problem yaşayacakları, ciddi risk taşıdıkları her zaman ortaya konmuştu. Dolayısıyla bu noktada gündeme getirilen 2000 sonrası dönemde işte İstanbul başta olmak üzere deprem güvenliği olmayan yapıların güvenli hale getirilmesinin aynı zamanda kentleşme bilimini de dikkate alarak yeni bir kent yaratma anlayışıyla birlikte gündeme gelmişti. Biz de desteklemiştik bu anlayışı. Demiştik ki kaçak ve mühendislik hizmeti görmeden üretilen bu yapılar madem ki yenilenecek, o zaman İstanbul yeniden planlanmalıdır. Yani İstanbul masaya yatırılmalıdır. Ulaşım altyapısından tutun da diğer altyapılarına kadar, çevre şartlarına kadar, işte rekreasyon alanlarına kadar, park ve bahçelere kadar yeniden düzenlenmesi gerekir. Bunu da bir şans olarak kullanabiliriz diye ifade etmiştik. İlgililer de ilk başlarda ilgi göstermişlerdi, doğru demişlerdi. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde planlı bir kentleşme, işte çevre şartlarına uygun, sağlıklı bir yaşam tarzının öne çıkarılması, insanların hava koridorlarının kapatılması değil, tam tersi yeni hava koridorlarının açılması noktasında İstanbul'u rehabilite etmek gerekirken İstanbul bir rant kentine dönüştü. Ama boş alanlar tümüyle yapılaşmaya açıldı. Fakat yer var olan yapı stoku, yani ciddi ölçüde deprem riski taşıyan yapı stokunun neredeyse %1'i bile onarılamadı, güçlendirilemedi, yenilenemedi. Ama boş bulunan alanlar, arsalar tüketildi. Türkiye ekonomisi de ne yazık ki üretime dayalı bir ekonomi noktasına oturmuş değil. İnşaat sektörüne dayalı bir ekonomik sistem uzunca bir süredir Türkiye'nin gündemini işgal etti. Var olan iktidar ve çevreleri de inşaatı önemli bir kalkınma aracı olarak kullandılar. Bugüne kadar böyle geldi ama artık boş alanlar kalmadı. Var olan yapıların yıkılıp yeniden gündeme getirilmesi ve gittikçe gerilediğini gördüğümüz ekonomik göstergeler çerçevesinde son 10 yılda en düşük bir noktaya oturan işte ülke ekonomisini acaba ne yaparız anlayışı bugünlerde gündeme getirilmiş olan kentsel dönüşüm konusuyla paralel düşünülebilir. Yani inşaat sektörünün yeniden canlandırılması anlayışıyla düşünülebilir. Birincisi bu olarak düşünüyorum. İkinci olarak bugünlerde başka bir şey var. Yani Türkiye'de anayasayla ilgili bir değişiklik konusu söz konusu, bir referandum söz konusu. Her yerde işte temeller atılıyor. Her yerde yıllar önce yapılmış, neredeyse açılışı bile yapılmış olan yerlerin açılışı yapılıyor. Gidilen yerlerde de devletimizin en tepesinde bulunan şahıs da dahil olmak üzere referandumda evet diye ifade ediyorlar, düşüncelerini ifade ediyorlar. Bu noktayı da bir taraftan da işte hayır çerçevesinde çalışma var, son derece yetersiz olsa bile, propaganda kanalları yeterli ölçüde açık olmasa bile yine insanlar olabildiğince kanallar oluşturmaya çalışıyorlar. Hatta bugünkü işte yapılan incelemeler kamuoyuna yansıdığı kadarıyla halen hayır anlayışının da önde olduğu gibi bir şey var, izlenim var kamuoyunda. İkinci olarak da bunu absorbe etmek, yani var olan iktidar çevrelerinin savunduğu evet noktasına yeni araçlar, yeni aktörler ilave etmek açısından işte deprem riski taşıyan, gerçekten yaşanmaz noktaya oturan İstanbul gibi kentlerin çok kısa zamanda yenileneceğini, işte 3. köprü, 3. havaalanı, bu aradaki boşluğun, koridorun inşaatı açılacağı, var olan deprem riski taşıyan yapıların yeniden gündeme getirileceği konusu da bu referanduma aracılık, araçlık etmek çerçevesinde kullanıldığını düşünüyorum. Üçüncü olarak da her zaman yeni bir şey değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ben bildim bileli, özellikle 2000 yılı sonrası dönemde her zaman Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu, buna yönelik olarak da iki kez, birisi 1. Deprem Şurası, ikincisi de 2009 yılında yapılmış olan Kentleşme Şurası olarak konuyu gündemine aldı. 400-500 bilim insanının yapmış olduğu çalışmayla kamuoyuna da bunun sonuçlarını aktardı. Bu çerçevede bugünlerde yeni bir imar değişikliği durumu söz konusu. Bu imar değişikliği konusunun ne yazık ki yine birazcık aceleye getirildiğini görüyorum. Kamuoyunun başka konularla işte meşgulken, ya meslek odalarının ve konuya yönelik olarak, yani bilim ve teknik çerçevesinde çalışma yapan üniversiteler dahil olmak üzere, meslek odaları dahil olmak üzere, yeni düşünülen imar hareketlerine yönelik yönetmelik ve yasa değişikliğinin hakikaten ilme ilme edilerek tartışılması yerine, işte yapılacak olan çalışmanın İşte Türkiye'deki inşaat sektörünü canlandıracağını, imar hareketlerine bir hız vereceğini, dolayısıyla kentsel dönüşüm konusuna ciddi ölçüde bir aracılık edeceğini, altyapısını oluşturmak gibi bir çalışma seziyorum. Yani neresinden bakarsam bakayım, elbette ki imar yasası değiştirilebilir, imar yönetmelikleri değiştirilebilir. Planlara çok olmamakla birlikte ana halkalara, ana planlara yine bilimsel ve teknik ölçüde müdahale edilebilir. Ama bunların hiçbir zaman aceleye getirilmemesi, çok geniş bir çevrenin çevrede tartışılmaya açılması, masa başı tartışmaların yapılması işin en doğrusudur. Yoksa ülkemizde bulunan işte bakandan başlayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan başlayarak, müsteşarlar düzeyinde, işte genel müdürler düzeyinde, hatta bir takım politikacılar düzeyinde konunun gündeme getirilmesinin siyasete, politikaya bir aracılık etmesi noktasında kullanılmak istendiği gibi bir izlenim var bende. Düşündüklerim bunlar Sayın Elvan, Sayın Erkin. Evet, çok teşekkürler. Ben hemen şunu soracağım. Bir taslaktan bahsediliyor herhalde, değil mi? Bu imar planıyla ilgili. Böyle bir taslak elinize geçti mi? Var. Böyle bir taslak var. Var. Onu incelediğiniz zaman hemen böyle belirtmeyi düşündüğünüz birkaç önemli nokta var mı? Lütfen. Memnuniyetle. Yani şunu ifade edeyim. O kadar hızlı gündem yaşıyoruz. Hem de nasıl? Doğru. Aceleye getirilmemesi gerekir. Tabii. Dolayısıyla iki gün önce işte gördük biz de, inanın inceleyebilme zamanı bulamadık. Evet. Biraz önce söylediklerim de bu çerçevedeydi. Yani imar hareketleri gibi işte yasal ve yönetmeliksel değişikliklerin çok aceleye getirilmemesi, önemli olanın bilimsel ve teknik bir çerçeveye oturtulması için ilgili çevrelerin tartışmaya açılması, tartışmalarının sağlanması yetmez. Tartışmaya yapıldıktan sonra da bu çevrelerin bir araya gelerek konuyla ilgili çalıştayların yapılması noktasına oturtulması işin en doğru tarafıdır. Ama anlaşılıyor ki her zaman yapıldığı gibi, işte biz gönderdik, acele görüşünüzü bize gönderin noktasıyla gündeme getirilen bir durum var gibi bize geliyor. Evet, aslında bu bile önemli. Yani birçok toplantıyı haber vermemek, görüş istememek, demek ki bu imar planı konusunda görüşünüzün istenmesi önemli bir gelişme olarak tarihe kaydedelim. Evet. Ceval Bey, değil mi? Evet. Verilen süre ne kadar Ceval Bey o konuda? Geri dönüş için? Sanıyorum bu hafta sonuna doğru bitiyor. Evet. Tabii bizim davranışımız şu olacak. Ya işte bu konuyu yeterince incelemeye bilme zamanımız yok. Bizim de yok, başka çevrelerin de yok. Ben diğer meslek odalarıyla da görüşüyorum bu konuda. Onlar da işte bazı bilim insanlarına gönderilmiş. Onların da inceleyebilme, bakabilme şansımız yok. Bunun aceleye getirilmemesi gibi bir düşünce var ilgili çevrelerde. Evet. Yani anlaşıldığı kadarıyla referandumdan sonra da önemli işleriniz olacak. Evet. Ve yani problem bitmiyor tabii. Biz Elvan'ın da bahsettiği gibi yani son günlerde Şehircilik Bakanı neredeyse hemen hemen her gün deprem riskinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor ve mutlaka kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu arada özellikle gayrimenkul çevrelerinden, gayrimenkul şirketleri çevrelerinden de gelen bir takım açıklamalar var. İyi güzel kentsel dönüşüm çok iyi ama bu süreci kolaylaştıracak bazı şeylere ihtiyaç var diye çeşitli öneriler de geliyor sanıyorum. Önümüzdeki dönemde bunların hepsini ayrı ayrı tartışacağız. Bu taslak içerisinde buna yönelik bir şeyler var mı? Yani kentsel dönüşüme sokmak için. Burası zaten Sayın Elvan da altını çizdi, siz de altını çizdiniz. Ayrıca daha önceki programlarınızda da sürekli olarak altını çizmiştik. Kentlerimizdeki yapı stokunun yenilenmesi, işte yeni bir çevrenin yaratılması noktasında hiç kimsenin farklı bir düşüncesi yoktu. İşte afet riski taşıyan bölgelerin yenilenmesi adı altında. Ne kadar da sevinmiştik değil mi? Evet, yasa çıkarıldı. İşte halkımız buna kısaca kentsel dönüşüm dedi. Ama kentsel dönüşüm noktası da düşünüldüğü çerçevede amaca hizmet etmedi. Yani kent bilimi açısından, işte ilgili çevrelere rant sağlaması açısından. Dolayısıyla bunun çabuklaştırılması ve yeni araçların oluşturulması gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla konunun sadece var olan yapıların yıkılıp yeniden yapılması, gayrimenkul çevrelerinin iştahını kabartacak çerçevede, onların iştahlarına aracılık edecek noktasıyla değil, yeni bir kent yaratmak, sağlıklı bir çevrede, sağlıklı bir konutta oturmak noktasında, altyapısından tutun da işte kaliteli bir çevrenin yaratılması noktasına oturtulması gerekir. Yok eğer işte bizim düşündüğümüz çerçevede gitmiyor ki birazcık son günlerde kamuoyuna yansıyan ifadeler de öyle. Şöyle bir sayfasını çevirmiştim, bize gönderilmiş olan değişikliğin maddelerinde de öyle. İşte tıkanan noktaların açılması çerçevesinde düşünülmüş olmasını da tabii üzüntüyle karşılıyoruz biz. Çünkü yine sizin programda da konuşmuştuk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı biz kentsel dönüşüm yapılsın, bu şekilde yapılsın da düşünmedik. Giderek işte kat sayısı artıyor, konut sayısı artıyor. İşte bu konu bakan söylememişti de kat sayısının arttığını, konut sayısının arttığını ifade etmişti. Fakat kentlerin bir göçle de karşı karşıya bulunduğunu, böyle bir işte yeni inşaatların yapılmış olması bizim ifadelerimizdi. Dolayısıyla kentleri yeni bir göç dalgasına sokacak anlayıştan uzaklaştırıp gerçekten sağlıklı dönüşümün yapılması, yaşanabilir bir çevrenin yaratılması çerçevesinde kentsel dönüşümün yapılması gerekir. Düzenlemelerin, yenilenmelerin yapılması gerekir. Yoksa her kat sayısını artırmak, konut sayısını artırmak, yeni insanların İstanbul'a gelmesi, işte yeni otomobillerin yollara çıkması anlayışını doğurur ki bir riski ortadan kaldırdığını zannedersin ama başka riskler doğurursun. Ne demiştik? İstanbul'u depreme hazırlama adı altında işte kentsel dönüşümün adına da deprem dönüşüm olarak ifade edilmişti. Bu anlayış İstanbul'u 5 afetle karşı karşıya bırakmıştı. Neydi? İstanbul'un havası eskiye göre çok daha kirli. İstanbul'da boş alan kalmadı. Yağan yağmur sularını işte betonların üzerinde akarak en çukur yerlerde sele dönüşüyor. Ciddi problem yaratıyor. Sosyal ve toplumsal çerçevede ciddi sorunlar var. Isı adaları oluştu kentimizde. İnsanlar bu ısı adaları nedeniyle ölüme mahkum olacaklar. Sellerde ölenler. deprem dedik ki işte depreme karşı var olan yapılarımızı, risk taşıyan yapılarımızı riskini ortadan kaldıralım dedik. Ama var olan yapılarımıza yönelik herhangi bir şey yapmadık. Ama tam tersi boş alanları da yapılaşmaya açarak İstanbul'u yeni risk alanlarıyla karşı karşıya bıraktık. Evet. Dolayısıyla son günlerde yapılan açıklamalar gayrimenkul dernekleri ve çevreleri tarafından, bakanlık tarafından, ilgili bürokratlar tarafından eğer bu görüşü besleyecekse İstanbul yeni risklerle veyahut benzeri kentlerimiz yeni risklerle karşı karşıya diye düşünmekten de kendimizi alamıyoruz. Maalesef. Cemal Gökçe çok çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. İyi yayınlar diliyorum. Sevgiler. İyi günler, kolaylıklar diliyoruz. Evet, Altın Saatler programında bu hafta iki konuğumuz vardı. Okan Tüysüz hocamız ve Cemal Gökçe arkadaşımız. İstanbul depremi ve yeni imar planı hakkında bilgiler aldık. Hemen tekrarlayalım. Açık Radyo'nun dinleyici destek hattı 0212 343 41 41 veya Açık Radyo'nun internet adresinden destek olun düğmesine tıklayarak da desteğinizi iletebilirsiniz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.